okej, okay, shtu bot fjallë për matë forti. E masi nuk e dini ku shumë maj forti, dhe pjo kalzojoni ku shumë maj forti. Ku shumë maj forti, ku shumë maj forti, ku shumë maj forti, ku shumë maj forti, ku shumë maj forti, ku shumë maj forti. Për testim, këtu s'ka dështim se kjo është programim. Afrim roboti instalon qipin e dhe zinslipin. E thirëm kit me disin, e qizëm i shëtisin. Nalëm se ma farë, për bol një veshenja këfar. Unë afrimi dhys më kit një drëfar. I ndodhe një gjari horor. Si personaj kryesor, ki një predator. Qysh kënë të shëtit, e s'ma kip. E pas që roboti se në kore sa të di. Të të rëllë adelit, të të rëllë adelit. Afrim robotit po i qizë si të tri. Afrim roboti kryon një armat. Esh për blejn, me nis për skerë. E qet në lerë. Nisët për Jupiter, si bini dhe një kuler. Jep një gjilakëll edhe një frizur.